بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Baadaykum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipirika sala na salamu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nachukua fursa hii tena nyingine tukiwa leo hii kwenye kitivo hichi cha social ndani ya chuo cha Dodoma kutana tena kwa ajili ya kupeana nasaha na kukumbushana, na hasa hasa kukumbushana yale mambo ambayo yana mafungamano na dini yetu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika yamekuwa ni mengi ambayo walillahi alhamdu tumekuwa tukikumbushana, na yote yanakusudiwa ndani yake sisi sote kuwa ni waja wa Allah, ni watumwa wa Allah tabarak wa ta'ala, na kujivua na utumwa wa ubinadamu, tuhamishe ule utumwa wa binadamu tuupeleke katika utumwa wa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Katika yote ambayo tumejaribu kuyazungumza hapa na yakumbuka na sio yakumbuka, imelitazama jambo moja la muhimu sana ambalo taraji kwalo kwa msaada wa Allah subhana tuweza tukajifunza na tuweza pia kujikumbusha na kujirekebisha mimi na nyinyi wote kwa ujumla wake. Ndilo ambalo nimelipendelea mimi leo hii nilizungumze hapa. Jambo lenyewe linafungamana na masuala ya haki, jambo lenyewe linafungamana na ukweli. Ukweli ninaokusudia hapa katika mazungumzo ni kwamba yawezekana pakawa na sisi baadhi yetu tukawa tunaona yanayozungumzwa hapa na kwingineko katika mambo ya da'wa salafia ahli sunnah wal jamaa ni mambo ya ukweli, darsa, mihadhara, khutba na vinginevyo, nafsi yako ikawa inaona kwamba kwa hakika hawa mabwana hao hichi kinachozungumzwa ni cha kweli. Ila tu kulingana na mazingira ulionayo, ima ya hapa chuoni au ya nyumbani unakorejea, inakuwa ni vigumu wewe kurudi na kuifuata haki. Inawezekana ikakupitikia hivyo ukaona ya kwamba kurudia kwenye haki, kwa maana kuiacha batili ulionayo katika fikra mbovu, matendo mabovu unayoyafanya, pakawa pana ugumu sana. Kuacha ile batili kuja katika haki pakawa pana ugumu sana, na hili hujalipata wewe peke yako, bali hii ni historia ya kale na kale. Basi kwa hoja hii na maelezo haya nikaonelea mimi kwenye muhadhara huu mfupi nataraji nieleze jambo hili kwamba mtu kuacha batili na kurudi katika haki ni utukufu. Kije ndani kizungumze hichi. Mtu kuacha batil, kuacha mambo ya haramu, kuacha fikra mbovu, kuacha machafu, na akarudi katika taa, akarudi kumtii Mola wake, akarudi kwenye ibada, huo ni utukufu umeuvaa, na wewe unahesabika ni shujaa, wala sio mtu dhalili, wala sio mtu ambaye umepitwa na wakati, la hasha, bali wewe ni katika werevu wenye uoni wa mbali sana. Kwa hiyo kurudi katika haki, kuiacha batil, ni utukufu na ni fadhila. Hii ndio maudhui yangu leo, ya leo hii fupi tu ambayo nitaizungumza mbele yenu. Fabadi dibidi in, kwa kuianza kabisa nitaisoma hadithi maarufu jiddan Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imepokewa Muslim. Mtume alayhi salatu wassalam anaanza kwa kusema, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr, hatoweza kuingia peponi mtu yoyote ambaye moyoni mwake kuna chembe ya kiburi. Huyo mtu hawezi akaiona pepo ya Allah, janna. Kwa maana uingiaji wa peponi tunafahamu, uingiaji wa peponi una namna zake. Kuna uingiaji wa peponi wa awalia, wa kuingia mwanzoni, ukawa wewe sio katika wale wa mwanzo wanaoingia peponi. Na uingiaji pia wa peponi upo, kwa maana ya kwamba wanaingia watu kwanza kisha utafuata wewe, au mtafuata nyinyi. Sasa Mtume anasema la yadkhulul janna, hatoweza kuingia peponi sawa sawa ni mwanzo au baada ya watu kuingia ndio waingie yeye, hatoweza kuingia peponi man kana fi qalbihi, yule ambaye moyoni mwake kuna mithqala dharra au mithqalu dharratin min kibr, kuna chembe ndogo sana ya kiburi, kuna kijisehemu kidogo sana katika moyo wake kuna kiburi, huyo hataweza kuingia peponi. Faqala rajulun, mtu mmoja akamwambia, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana, kuna mtu anapenda nguo zake ziwe nzuri, anapendelea hivyo mavazi yake anayovaa yawe ni mazuri masafi, kiasi cha kwamba anapoyavaa yale mavazi kuna namna ya mabadiliko yanamuingia katika kiwiliwili chake, kama vile kuna hali ya kujiona ni msafi kuliko watu wengine, kuna hali inamuijia kwamba nguo yake ni nzuri kuliko ya watu wengine. Huoni kwamba Mtume SAW hapa utakuwa watu wengi hawataweza kuingia peponi? Maana yake bila shaka mtu huyu atakuwa ni mwenye kujiona na kujikweza na kiburi na kuwadharau wengine kama nguo zao ni chafu, wameridhia mazingira mabovu na wameacha kujipamba na mazingira mazuri. Kwa hiyo namsemaje na huyu mtu ambaye mavazi yake yako hivyo? Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, inna Allah jamilun, kika ya Allah subhana ni mzuri, wa yuhibbu al-jamala, na anapenda vizuri. Hii ni kanuni miongoni mwa kanuni zinazofungamana na mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah jamilun, kika ya Allah ni mzuri, wa yuhibbu al-jamala, na anapenda vizuri. Kisha Mtume akasema, al-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas, kiburi ni kuikataa haki. Kitendo cha mtu kuikataa haki ndio kiburi. Sio kiburi mtu kuvaa nguo nzuri alafu akajisikia, sio mtu kuvaa nguo nzuri akawadharau wengine wenye nguo mbaya, sio kiburi. Kiburi ni bataru al-haqqi, ni mtu kuikataa haki, wa ghamtu an-nas, na kuwadharau watu. Hiyo ndiyo inaitwa kiburi, au hicho ndicho kiburi. Mtu ambaye anayepinga haki, anaikataa haki, amejivalisha vazi la kiburi, huyu ndiye ambaye hataweza kuingia peponi. Imemuijia haki, umemuijia ukweli kwamba katika huu mrindimo uliopo duniani na huu mvurugikano uliopo katika jamii kwa sasa, kullu yadlu bidalwa, kila mmoja anarusha ndoa yake anavyojua yeye, kila mmoja anarusha ndoano yake anavyojua yeye, pamoja na huu mvurugiko, da'wa iliyobakia ya kweli, ulinganizi uliobakia ni wa kweli katika ardhi hii, ni da'wa salafia ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wal jamaa, da'wa hii ndiyo da'wa inayowarudisha watu kwa hoja mbalimbali ambazo walillahi alhamdu awwalan wa akhira tumejitahidi kuziweka wazi na kuzibainisha, kuelezea jamii ya kwamba da'wa hii ndiyo inawarudisha watu katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jamii aliyoishi nayo Mtume na masahaba ndiyo da'wa hii inakusudia hivyo. Da'wa hii haikusudii watu kutengeneza vitaasisi na vikundi kundi. Da'wa hii haiwapondi watu kwa husda, haiwasemi watu kwa chuki, la hasha, inawasema watu kwa ukweli. Haki hii imekuijia, thumma tarmihi barra, kisha wairushi ile ya kule mbali, wasema hawa bwana ni watu waliovurugwa na mifumo ya kimagharibi, mifumo ya kimarekani. Hili ni zao lile la Sudaisi, zao lile la Shuraimi katika miji ya Maka na Madina, miji ambayo formula ya vyuo vyote silabasi zao zimetungwa Marekani kwa mawazo ya watu wao. Kwa hiyo hawa wasituambie lolote, hawa wa Marekani tu. Akaikataa hapo. Mimi nishawaambia ni hoja hii. Mtu yoyote atakayewaleteeni hoja hii, mwambie hivi, basi hakuna jambo zuri waliolifanya wa Marekani kama hivi. Kama wa Marekani wanahimiza watu wavae majilbabu, wanahimiza watu waisome Qur'ani, wanahimiza watu waisome sunna, acheni tufuate tu hivyo. Kama hili ni zao, alhamdulillah. Kama hili ni zao la Wamarekani, basi hii ni kheri kubwa sana. Basi hii ni kheri moja kubwa sana. Sasa mtu ameijiwa na haki hiyo, ameijiwa na hii haki, ameijiwa na ubainifu namna hii, kisha mtu huyu yarmihi barra, anautupilia pembeni, anasema hapana, mimi siwezi kufuata njia hii. Basi anaambiwa huyu batarul haq, batara alhaq, ameikataa haki. Bali pia yawezekana mtu huyu akawa ameikataa haki kwa sababu aliyoisema ni muwahabi, au aliyoisema ni mtu ambaye ana maneno mabaya ambayo kwake yeye akiyasema ansikie kichefuchefu. Basi kwa kuikataa haki kwa sababu ya mtu uliolikataa, ni bora zaidi kuliko huyo mtu aliyezungumza. Vile vile ndugu zangu, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imetutafsiria maana ya kiburi, ambacho watu wengi wanaamini kwamba kiburi ni yale majivuno ambayo mtu anakuwa nayo, ni ile hali ya mtu kuwaona wengine kuwa ni wadogo alafu yeye ni mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ametafsiria kiburi ni ile haki imekuijia alafu ukaikataa, ni ule ubainifu umekuijia alafu ukataa, waambiwe hicho ndicho kiburi. Ndio wale watu wanaosema ya kwamba mimi silifanyi hili kwa sababu mimi sina kiburi, mimi sina kiburi, nayafanya haya kwa sababu sina kiburi. Tutamwambia kiburi maana yake ni batarul haqi, ni mtu kuikataa haki. Anasemwa Allah subhana, na anasemwa Mtume alayhi salatu wasalam, wewe yakataa haya, wakataa kauli ya Allah, wakataa kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam, waambiwa hapo wewe una kiburi, wewe hapo una kiburi. Bali ndugu zangu, kadhia ya kukubali haki alikuwa nayo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani Mtume alayhi salatu wasalam, huu ndio mfumo naye alikuwa nao wa kukubali haki, hata kama haki hiyo itatoka kwa mtu ambaye kwake yeye ni mwanafunzi wake, sipo naikubali. Ushahidi wa hilo ni habari maarufu ya vita vya Badri. Ufupisho wake, kisima kile cha Badri, kile kisima kile cha maji, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ameshauri wao na kiangalia, yani wao wakae kisima kiwe mbele pale, maadui wakitoka huko wakiwa nakuja wakivamia kisima, sisi na sisi wavamie. Mmoja katika masahaba akamwambia Rasulullah, hili unalizungumza aunzila ilaika am min indik, hili limeteremka kwa Allah au ni mawazo yako wewe sallallahu alaihi wasallam? Fakala faqala hadha ra'i, akasema ni ra'i yangu. Ilo bwana akasema hapana ya Rasulullah, mimi ninaona vizuri tukae mbele ya kusima, tukibanwa sisi tukipigana tukashindwa, tunaweza kurudi tukanywa maji tukarudia ushambulia, tofauti sisi tukakaa nyuma tukipigwa hayo maji hatuwezi tukayapata. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kujua hii ndio haki na hii ndio rai sadid, akaikubali na akaliwazi hiyo na akaliwazi hilo na akalikubali alaihi salatu wasalam. Alikuwa yeye kama nabii akataa, sitaki mimi nichoamua ndio hicho hicho. Kwa hiyo miongoni mwa tabia hata za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuikubali haki, ni kuikubali rai ya kweli muda wa kuwa ndani yake na maslahi ya dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo wewe hata wewe binafsi unayo fursa ya kuikubali haki, hata kama unaosema labda ni wanafunzi wenzako au ni watu mliolingana nao umri mmoja, basi yatakikana vile vile ukubali muda wa kuwa ni haki. Alikuwa anayostahiki Mtume alayhi salatu wasalam kuikataa rai ya sahaba yule, akabakia na rai yake. Na ndio maana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ana maneno mazuri sana, haya maneno yanafaa talibu ilmi awe nayo kichwani na ayazingatie mara kwa mara. Ibn Mas'ud sahaba anasema hivi: man jaaka bil haqqi faqbal minhu wa in kan qariban baghiwa, atakaye kuijia na haqqi akakueleza ukweli ukubali ndio kweli, hata kama ni jamaa yako wa karibu, halafu vile vile baghiwa ni mtu ambaye unamchukia, muda wa kweli ni mtu jamaa yako karibu amekujia na hapo na ni mtu unamchukia wamkasirikia wa anakuuza tabia zake, faqbal min, ikubali hiyo hapo. Waman jaaka bil batil, na atakaye kuijia na batili, wa in kana ba'idan habiba, hata kama ni mtu ambaye yupo mbali la kwewe wampenda sana, fardud minhu, mkatalie hilo batil aliyokuja naye. Anaishi mbali na wewe wampenda, huwa unafunga safari mpaka kwake na unampenda na unakaa unapiga story, lakini muda wa kuwa amekuijia na haki, faqbal min fardud minhu, amekuja na bafi rudishe hiyo batili, usikubali. Maneno haya yanaonyesha ya kwamba sura ya haki ina mitazamo mbalimbali. Yawezekana jamaa yako karibu akuje na haki, yawezekana jamaa yako mbali akuje na bafi, bali yawezekana jamaa yako karibu akuje na bafi, na yawezekana jamaa yako mbali akuje na haki. Kipimo kikubwa muda wa kuwa ni qala Allah wa qala rasul wa qala sahaba, haya maneno yametokana na vichemchem tatu hizi, basi yakubali, yakubali hayo maneno, wala usiangalie ya baadaye ya kishukutwa ila ghairi dhalik. Vile vile miongoni mwa ushahidi wa hasara wa mtu ya mtu ambaye anakataa haki amebainishiwa ukweli kwamba hili ni haramu, haifahamu kwa hiyo Muislamu kujipamba na tabia kama hii, hustahiki kuingia kwenye haya mafira mbalimbali, kubeba afkar mbalimbali, fikra mbovu mbovu, lakini hivyo. Moja katika athari hiyo pokema Muslim anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimali, mtu mmoja alikula kwa mtume mbele ya mtume kwa mkono wake wa kushoto, akawa anakula kwa mkono wa kushoto. Bila shaka sote tunafahamu ni kwamba katika taratibu na adabu za kula, sisi Waislamu tumefundishwa tusitumie mkono wa kushoto katika kula, si chungwa au sio tunda wala chakula cha kawaida wala kwa uma au kwa kijiko, tusitumie mkono wetu wa kushoto, tutumie mkono wa kulia. Hiyo ndio adabu ya Kiislamu. Sasa huyu inda rasulillah, mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakula kwa mkono wa kushoto, mtume alayhi salatu wasallam akamwambia kul bi yamini, kula kwa kutumia mkono wako wa kulia. acha huo mkono wa kushoto. Kibri kaingia, kibri yake kaingia, akasema la astati, mimi siwezi kula kwa mkono wa kulia, siwezi. La astati, mimi siwezi kutumia mkono wangu wa kulia kulia chakula. Mtume alayhi salatu wasalam anajua kabisa kama huyu mkono wake wa kulia unaweza ukalia, anaweza kautumia kula chakula, lakini hichi hakijamzuia isipokuwa ni kiburi cha kukataa haki. Na huu ndio ukweli. Wengi kati yetu sisi hatupendi kuambiwa hapo hapo. Wengi kati yetu sisi baadhi yetu hatupendi kuambiwa pale pale unapofanya kosa. Tunapendelea kwamba hii katika adabu na heshima ya kumheshimu mtu, umtafute mchoroni huko. Umfuate mtu kichoroni huko, ndio uanze kumwambia bwana uliofanya sio jambo zuri, nimekuheshimu tu pale mbele za watu, kwa hiyo busara ni mmoja nikwambie pembeni hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam yakula, anakula naye, usile kwa mkono wa kushoto, kula kwa mkono wa kulia. Kwa kuwa amekosolewa katika hadhira za watu, ihmarra wajhu, uso wake ukavimba kwa hasira, akasema la astati, mimi siwezi kula kwa mkono wa kulia, kutumia mkono wa kulia mimi siwezi. Hao unasemaje kibr? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia lastata'ta, kama hauwezi basi ni kweli hautoweza. Tunasema hauwezi wewe, basi hautoweza kweli. Fama rafa'ahuma ila fi, fama rafa'aha ila fi, hakuweza kunyanyua tena kwenda kwenye mkono, kwenye mdomo wake ule mkono kushoto ule, hakuweza tena kunyanyua kwenye mkono wake kuleta mdomoni. Shullat yadu, mkono kapooza pale pale. Khatara ya mtu kata haki eti kwa sababu waliomwambia, wanamwambia kwa maneno mabaya, au walitumia lugha, walitumia lugha nzito. Anayekwambia hata kama yatumia lugha nzito, yawezekana hiyo ndo nusura yako. Ametumia lugha nzito kwa sababu anaona kwamba wewe una akili gani? Kuna janna na nar, kuna pepo na kuna moto, wewe wapita njia ya moto, una akili kweli? Wewe unataka kuwa mithali ya ule mtu ambaye anapita barabarani, mkono wa kulia kuna bara na upande wa kushoto kuna nini? Kuna madini. Halafu yatruku almadina wa yaltaqitu ba'ra, husu ndo wazimu. Barabarani wapita, mkono wako wa kulia kuna madini, tafuta madini yote, kama ni almasi au ni green tourmaline, sio mniite tanzanite, limekaa pembeni, donge nono limekaa mkono wa kulia pale barabarani. Upande wa kushoto kuna kinyesi cha mnyama, waokota nini? Tuona wakuta baara, wakuta kinyesi. Kwa shima nda wazimu. Waambiwa kuna jana na nao, kwamba haya matendo ya peponi haya, haya ndo matendo ya peponi haya. Na haya hapa ni matendo ya kupeleka motoni, eti unayacha haya wa yafanya haya. Ya ndiyo mana napelekea mtu mwingine anazungumza kwa maneno makali. Ndiyo mana napelekea wakati mwingine mtu anazungumza kwa maneno makali. Sasa wewe tukuulize kwa akili yako, mtoto wako au wewe hapo ulipo hapo, mke wako au mwanao kapita barabarani amekuta kuna tanzanite karibu ni kilo 5, alafu huko mkono wa kushoto kuna kimfuko kimejaa maji ya mnyama ambayo wewe na ng'ombe wako una shamba lako unataka mbolea, kaenda kukotea vile kile kinyesha kwa kuletea huyu mtu, unamwambiaje wewe hapo ulipo? Unamwambiaje tena kwa hadithi ya kuna baba nipita barabarani nimeona kule mkono wa kulia hapo asubuhi na dolili na ng'anga kubwa nzuri, sio ni madini, sio madini gani yale, sisi wa kuna sio watu wa sisi Tanzania sio nini, alafu kusema kwa kuna nili kinyesi ni mbolea mwana kuvaa atakuta kwa ni mwokota mwokuletea huu na mwambia yo ndo lazima maneno ya kuotoka atakuwa ni makali. Kwa na hivyo hivyo mtu anaye kuna siku na wakati anakuwa ni mkali. Yawezekana kafikia maneno mabaya au mazito. Usione kafikia maneno mazito kwa wewe kwa sababu ya kufikia. La. Sio kwa sababu ya kufikia. Ah, ni kwa sababu naona upumbavu unaofanya, ukingo unaofanya. Jana na nao utakuwa moto kweli. haya matembe kuna peponi, haya matembe kuna motoni. Wewe wachakua matembe kuna motoni na una akili timamu kabisa. Tena waweza kuambiwa kwamba unatafuta degree. Na ni hapo ulipo wewe, watafuta degree. Halafu wayafanya matendo ya watu kwenda motoni. Kwa hiyo mtu akikubainishia ile, yawezekana katika usulubu mgumu sana. Fakbal minhu, kubaliana naye. Hata kama ni mtu jamaa yako ambaye uko karibu, lakini muda wa kuwa mpige na haki ikubali. Ichukue hiyo ndio haki ifanyie kazi. Sasa angalia madhara ya huyu bwana. Ameambiwa ukweli na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kula kwa mkono wa kulia. Siwezi. Hawezi. La sabaa. Na hautoweza kweli. Na Mtume wama yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala yamshi adabu pale pale. Na ni huwa namwambia pia al-Imam Ibn Kathir ameleta kisa kidogo cha mtu aliyekataa sunna ya kupiga mswaki. Nishawaambia mtu alikuwa anakereka kitendo cha kupiga mswaki wakati wa swala, wakati wa udhu. Yaani akimuona mwenzake anapotia udhu alafu akawa anasukutua hivi, yeye kule anatukutika. Sasa watu wa sunna sana. Sunna. Subiri, tutamuonyesha siku moja. Al-Imam al-Kathir ameleta kisa hicho. Kaenda ameenda huyu bwana anamuona huyu bwana kila saa akatia udhu. Hivi. Kia udhu hivi. Kunyanganya kabinyanganya ule mswaki. Kabinyanganya pale. Akatoa nguo yake huko nyuma akaingiza kwenye duburi yake kule nyuma. Kauingiza na mswaki kwa bia haya hivi sasa. Sasa hivi kwa sunna wewe. Angalia chuki hiyo ilivyo. Mimi sijakupiga hiyo dawa, mimi nafanya mwenyewe. Kwa hiyo huu jina ndaupata mimi, wewe hupati chochote, lakini bado mtu anakutika. Na ndio haya ninayowaambia mara kwa mara kwamba yawezekana ukabakia katika sunna, halafu kuna mtu pembeni anaumia sana. Na wako hivi. Yaani wewe duawi, bado unavaa vilemba, wavaa kanzu, wafuga ndevu mashallah, wasoma Qur'ani, waifanye Qur'ani, waifanye hadithi, wahudhuria halaqat ilmiya, wasiana na mashaykh na walimu, mambo ya ilmu unafanya hivi. Kuna mwenzako hilo tendo linamuuma, anatamani kujidimiza kujibishwi. Mfano mtu kama huyo. Kanyamanya mswaki kama ingizia kule kula. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir anasema Allah subhanahu hakumwacha. Usiku anaingia nyumbani, binti yake anamsikia baba yake chumbani na kema. Kama vile kwa kisaidia kwa kulianzisha kinyesi kitoki. Kuna sauti mtu anaitoa hiyo. Bwana sauti ya baba inazidi. Ghafla kelele ikawa kubwa. Binti akaingia ndani. Anamkuta baba yake ametoa kama isamaki sijamsamaki, jidudu sijidudu limetoka pale chini kwanza mtare kufa. Kwa kuikhali sunna. Kwa kuichukia sunna. Mimi nikipiga mswaki wao umeni eh? Mimi nikafuatia da'wa salafia wewe umeni nini? Nikizungumza mbele za watu nikaibainisha wewe umeni nini? Unamtaka baba yako. Nimemtukana baba yako? Nimemtukana mama yako? Ah. Mimi nazungumza haki ilivyo. Njia sahihi ni kukubaliana na haki. Maneno ya Allah yakubali. Maneno ya Mtume yakubali. Ukiona vibaya kuvuta kanzu zako nenda kule ma'al khawin kapige kelele na wanyupige kelele huko. Sasa kuna sura kama hii, yani mtu hapendi kuambiwa ukweli mbele za watu, hali ya kuwa huyo tunaona kwamba ameambiwa na Mtume akadharau, matendo yake yakaja yakawa ni haya. Vile vile ndugu zangu, mifano katika kadhia kama hii ya watu kukubali haki ni wengi sana. Yaani kuna watu wakubwa katika hii dunia na huu ulimwengu na kihistoria, wana mifano ya wazi, iko mifano kwa wao ni ya wazi, wameambiwa haki na wameifuata. Wewe kwa wao haulingani hata na ubao wa Mungu. Wewe ukijilinganisha na wao, huwezi kujilinganisha na wao hata mithili ya ule ubao wa Mungu, huingii kwa wao. Lakini wamenasihiwa, wamekumbushwa, wameelekezwa kwa miacha batil, wamerudi katika halali. Wametoka katika batil yao, wamekuja katika haki. Ukitazama nasaihi ambazo tuwajahu ila nasi, itazami kwa ragaraka nasaha ambazo watu wanapewa, nasaha za khutuba, mihadhara, lakini waangalie wanaozipokea zile nasaha. Na ndio maana Nabiiullah Nuh, kama sikosei, Nuh aliwaambia watu wake, walakin la tuhibbuna an-nasihin, nyinyi hampendi wenye kutoa nasaha, hamwapendi kabisa. Zitazame, yani yatazame na uyasikilize yanayozungumzwa kwenye khutab, kwenye manabi, kwenye durus, nasaihi mbalimbali, nasaha mbalimbali zinazotolewa. Hebu watafakarini ni wangapi wanaoathirika na khutab zile na mihadhara ile na durusi zile. Wachache sana, na wengi katika sisi hatugeukii kabisa kushughulika na hayo yanayosemwa, bali katika maradhi makubwa yanayosemwa pale pale yanatukia uchungu hapo hapo, yanatukia huzuni hapo hapo, tukimaliza tunaviacha hapo hapo, tuondoka tuende na maisha mengine mapya. Huu ni katika msiba mkubwa sana. Kabla ya kufanya hiyo mipango, kabla ya kufikia kadhia hiyo mipango, ni ngapi katika nasiha au nasaha zimetajwa kuhusiana na wewe hapo ulipo zinazokuambia jifunze elimu ya kisheria? Ni mara ngapi kizinasaha hizo kwenye akili yako zimeshakuja katika masikio yako? Mara ngapi au umetosheka na juzu amma, au umetosheka na 40 nawawia au hadithul mukhtari? Basi tosheka hivyo nasaha za kielimu, kwamba tujifunze elimu ya kisheria. Nasaha hizi zimetamkwa mara ngapi? Wanaoifanyia ikbali kuzipokea hizo nasaha ni wangapi? Katika watu 100 ni 0.1 ndio ambao wanafanya hiyo kazi, wanaifanyia kazi. Tena nao ukiangalia wako hoi, akigusa kitabu leo asubuhi mpaka wiki ijayo tena ndio nakuzungu, yuko hoi nasaha hizi. Bali tazama, pamoja na nasaha hizi, lakini angalia ikbalu nnas, angalia mapokeo ya watu na mwelekeo wao kwa mambo ya ujinga. Yaani elimu ya kisheria inatamkwa watu wajifunze, badala ya kuikimbilia kwa kiasi chote watu wakae wajisomee, wanaacha kuikimbilia, wanaukimbilia ujinga ambao ni aljahlul murakkab, ujinga uliopitiliza. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Hivi kwa unaacha elimu ya sheria waenda kujifunza mambo ambayo ni ujinga? Hebu chunguza hili swala, ndugu zangu, jamani, elimu ya sheria inayofundishwa na ahli sunna ya itikadi sahihi ambao ndio mzizi wa roho wa masomo yote, wanaolipokea hilo ni wachache mno kuliko wanaolikimbia. Bali mimi naweza kuambieni ya kwamba kwenye mazingira tulionayo hivi leo hii Tanzania, kuna watu wanaona cha kwanza kwenye kusoma, soma lugha ya Kiarabu kwanza kabla ya kila kitu. Tena baadhi wanakuambia soma nahau, soma nahau sana. Tunasema ya kwamba haqqan wa hakika, ni kweli lugha ya Kiarabu ni somo na nahau ni somo, natakiwa ni somo, lakini sio vitu vya mwanzo kumwanzisha navyo mwanafunzi, sio vitu vya mwanzo vya Muislamu kuvianza navyo, sio vya mwanzo kuanza navyo. Ni masala mazima ya kiitikadi. Mnafahamu masalaf walikuwa watoto wao wakianza kuzungumza, neno la kwanza kwa watoto wao lilikuwa kuwatamkisha la ilaha illa Allah, mpaka mtoto aanze kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mpaka nimaliza Muhammadur Rasulullah. Ndiyo matamshi yake ya mwanzo, sio baba mama baba tena hivyo. Hivi ndio ilikuwa daila nusalaf, ilikuwa ni ada ya masalafu kuwafundisha wa kwanza watoto wao mambo ya kiitikadi. Sasa huu ni msiba ambao tuko nao Tanzania, yuko radhi mtu amenyana na wewe kwenye mambo ya nahau, amenyana hii baba ugani, si wao ugani, lau la ugani, sawa, tutaenda vizuri, tutamenyana mpaka asubuhi. Aina Allah, elimu ya kisheria leo hii imetupwa. Mimi nawaambia ni hapa, mimi nasomesha darasa la kusomeshana au mimi ni darasani humu asubuhi au sangapi, angalia na uso watazameni, na mimi nina sifa ya 100%. Wanafunzi wengi baadhi ya kitu wa Uislamu, wanafunzi wengi wa hapa na kwingine hatujui kusoma Qur'an, hatujahifadhi hata hadithi tano za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tumejaa mistari ya mamsiki wa zamani na wale wa hii imejaa kitwani mistari. Ukiwaambia watu jamani, hebu tuimbeni zeze hapa sasa hivi, vipigo la mziki wa zeze hapa ndani, wataimba kuanzia vesi ya kwanza mpaka namaliza, mpaka yale maneno ambayo anayasema mwimba mziki mwisho yasiyo kuwa kwenye vesi pia watu wanayasema. Mwambie soma hadithi za Mtume swala tano tu kichwani, hana maji matupu. Sasa hii elimu ya kisheria ilikuwa nani tena? Na hii ndio haki ambayo watu wanaambiwa wanaiacha hii haki, wanakimbilia kwenye bahi. Vitu hivi tukivitazama vimejaa misokomoko ya kutosha humu ndani. Elimu ya kisheria hakuna. Ukiwagusa watu masala ya kitafsiri ya Qur'ani kwenye vipengele vidogo vidogo, hawajui. Haki hii imekufa. Wamuje ni mambo ya babu. Waulize mjamani, mechi jana kombe la dunia, si kombe la dunia, si kombe la nini, lina sura plafili mani nini? Mshindi nani? Argentina au nani? Utawaona. Anakutajia mpaka goli lilifungwa dakika ya ngapi. Na aliyefunga alikuwa amefanyaje mpaka goli kapatikana. Ndio haya tunazungumza sisi. Imeacha elimu ya sheria, tumeyakimbilia haya mambo ya kijinga. Bali angalia namna ilivyo nasaha zinazokuja zinazoambiwa mara kwa mara, antualika qalbaka ila maulak, kwamba ufunge moyo wako kwa Allah subhanahu, ufungamanishe moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha hizi zimekuja mara ngapi? Kwamba ukitakikana wewe yabadilishe, yani badilisha mfumo maisha yako wa kutegemea, moyo wako utegemee sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha hizi ni mara ngapi zimekuja? Lakini angalia malipo yake ni kwamba na saa hizo leo hii watu wengi hofu yao imefungwa kwa watu. Tunategemea sana watu. Viumbe wanawategemea sana sana. Na hili ukilifanya la kuutundika moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linakukinga wewe kutokamana na kuwategemea watu na kuzama katika ushirikina. Na kukinga hili tena. Lakini angalia namna nyoyo za watu zilivyofungwa kwa watu. Kimeta automatically sio nini mnavita. Hofu ilivyojaa kwa watu kuliko kwa Mola wao. Ndio maana mkivisoma vitabu vya adabu vya namna ya malezi ya watoto, ukichunguza vitabu vya malezi ya watoto vinaeleza mwanzo kabisa katika vitu vya kuwalea watoto ni kuwapandikiza hofu ya Allah subhana. Kwani hili linazalikana na kuenda mbele na kuenda mbele mpaka inafikia kuwa ndio sajia, ndio ada ya mtu, yani kwamba anamuogopa mwanadamu mwenzake zaidi kuliko anamuogopa Allah subhana wa ta'ala. Na saa hizi za watu kumtegemea Mola wao ndani ya Qur'ani, ndani ya Sunna, ni ngapi umezisikia na namna gani unapozikimbilia? Bila shaka watu wengi tunazipuuzia. Tunasikia tegemea Allah bana, tegemea Allah shehe. Bali katika nasaha hizo ziko nasaha unaambiwa bwana, jamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kwamba mwanamke huolewa kwa mambo manne. Cha kwanza ni jamali ya kwa uzuri wake, ya pili kwa mali yake, ya tatu li hasabiha kwa koo lake, na ya nne li diniha kwa dini yake. Kisha Mtume katoa fadhila kwa bidhati dini za ribati ya dake, mchagua mwenye dini. Hizi kawia za wanawake wachaguli wenye dini zinasema mara ngapi? Haki hii inasema mara ngapi? halafu chunguza namna ambavyo watu wanapodumbukia kwenye msiba huu, wanapoliacha ile kuchagua wanawake wa dini au wanawake wanapoacha kuwachagua wanaume wa dini, halafu hasara inayokuja baada ya ndoa, hasara inayokuja baada ya ndoa, mizozo isiyoisha. Sasa hivi tunasikia mara ngapi basi? Tunasikia mara kwa mara. Haki hiyo isikia sana. Kwenye minasaba ya ndoa mbalimbali wasikia hivi. Kama mchague mwanamke mwenye dini na mwanamke naye familia nayo imwangalie mwanaume anayekuja ndani nyumba yao. Anatakikana awe ni mwanaume mwenye dini, sio kama kibalagatia na kazi. Tosha peke yake. La, awe na dini. Mimi niwatolea mfano hapa nikawaambia, tunaposema kadhi ya dini hatumaanishi kavaa juba au kajivalisha nini, tosha imetosha hapo hapo. Ah ah. Au kavaa kilemba, kavaa kofia na kanzu ni sutaki na ndevu, tosha hapo hapo. La. Familia ina haki ya kumchunguza mwanaume yule kwa maneno na kwa hoja na kumuuliza. Tena kwenye zama zetu za saizi hizi, yani wewe uliza maswali yote unayotaka. Muulize wewe mwanaume. Si amekuja kwako? Kamuona binti yako? Uliza unachokitaka kwenye masuala ya kiitikadi yote, uliza ukinaikinaye. Kwa sababu baada ya ndoa kuna maisha mengine. Vijana wengi tukishaoa kushaonja hatari, basi tena hali hiyo chunguchungu waacha. Na wengine washarambana rambana huku, ikifungwa ndoa tayari magomvi yanaanza na wanaachana. Pana haja Ahlul Bait wenye nyumba kuuliza huyu kijana, aulizwe vizuri, bali hata mwanamke pia aulizwe. Shaucha mtu wa ndoa moja bwana ananiambia, "Ustaz Samani bwana, mimi nakuruzana na mke wangu." Tukwetwa. Ehe, wakuruzana kwa nini? Ah, mimi nimemletea flash yao, nimenunulia na sabufa. Hiyo flash nimeiweka pale, nimeenda sehemu fulani, nimeweka mawaidha mengi. Ina mashehe mbalimbali anasikiliza, sitaki asikize wa muziki manini, yeye anasikiza, yeye asikilizi tena flash. Eh, kwa nini mnazozana wapi? Kuto kusikiliza yaani yeye anaacha kusikiliza kwenye flash, ana simu yake anasikiliza. Eh, kwenye simu yake basi anasikiliza. Eh, lakini anasikiliza Usman Maalimu. Kwa hiyo mtoto wangu ndio anasikiliza Usman Maalimu. Ni wanafunzi mnasomesha. Wanafunzi wanasomeshwa na watu, kwa fulani wanamsomesha mtu asuna anaonekana, lakini angalia anapochanganya mafolder kwenye simu yake, kajao Usman Maalim. Usman Maalim hakusikizwa katika watu ambao hawatakiwi kwenye ardhi hii kusikilizwa, kwa kwanza Usman Maalim. Hafidhu Al-Layl, huyu ni Hafidhu Al-Layl. Inawezekana watu wakampenda kwa sababu ni mtamu wa mazungumzo, inawezekana hivi. Jiluka fulani kitamtamu, mdomo mdomo na upinua upinua fulani hivi, visa visa, mambo wanawake nini, wake uzuri, basi kumsikiliza ukasikia raha. Sasa sio kusikiliza na shida ya subu ulama, kana wanawachuoni wazi wazi, bali yukarriru aqidat al-ash'ariyya, anathibitisha itikadi ash'ariyya kuwa ni bora kuliko itikadi ahli sunna. Hao ni mtu huyu mtu ashazungumza tauhidi, sasa ni tauhidi sio wanawake, sio visa vya mfalme, visa sio vya mtawala gani, sasa toa ya kwake. Almuhim, sasa kuna haja ya kudadavua vitu kama hivi kwenye ndoa. Pana haja ya kumkagua kijana na binti. Haya yanapoambiwa fardhu faridhati dini, yanakusudiwa haya. Wenzenu miongoni mwa ulama wa hadithi walikuja wakamwambia, bwana usimuoe huyu binti, huyu binti ni kharijia, ana itikadi kikhawariji, usimuoe. Akasema huenda mimi nikambadilisha, mwacheni. Muhadithi huyu watu wamwambia usimuoe huyu binti, ana itikadi za kikhariji za kikhawariji. Akasema mimi nitambadilisha mimi. Akabadilika yeye, na mpaka leo akitaja huyu alim wanamtaja kwamba katika itikadi zake ni khariji, si min ahli sunna. Tena haya mambo ya fadhfadh bidhati hii hatuyasikii katika haki hizi kila siku, fasikia. Lakini hebu nikuulize wewe hapo ulipo, kweli wataka mwanamke mwenye dini au mzuri? hapo wewe ulipo hapo. Wataka mwanamke mwenye dini au watafuta mwanamke mzuri mwenye yale mapiga sifa nini anayotaka wewe? Bila shaka mapenzi yetu tunakwenda kutafuta mwanamke mbamba, mnene, mrefu, fupi na nini basi. Lakini kwenye fadhila za vizazi nini? Muda wa kuwa na vao shungi sawa, tunafanya swali sawa kiaishu. Sina swali. Hivi ndio kwa maana ya mtume ndio zaza fadhila za vizazi ni kuswali. La hasha, hiyo hiyo. Bali ndugu zangu, ni ngapi katika nasiha zimekuja unaambiwa tamassak bisunna, shikamana na sunna? Ngapi haki hiyo imekujia mara ngapi na unaona hutakuichukua? Bali unaona watu wengi yakbaruna ila albid'a, wanakimbilia bid'a wa sayyid. Kesho kuta mtu ana balala duniani Tanzania, laidi tuna balala Arafa, tunajua ni moja, lakini nchi viongozi watangaza Arafa yaidi itakuwa siku ya Jumatano, balaa lingine linakuja. Utaona jam'un ghafir, kundi la watu wengi litakwenda. Tunafahamu idi hii inafungamana na kadhia ya watu kusimama katika muandamo, kusimama katika Arafa. Hata hii ndani na masuala ya kalenda, kalenda mjibu kalenda, kalenda vya nini, inaendana na kisimamo cha watu Arafa. Wakiwa wawili wamesimama, mmoja amesimama, muda wa kuwa hichi ndicho kipindi cha watu wasoma Arafa, basi kesho yake inakuwa ni idi. Na Saudi Arabia shatangaza wao siku ya Jumatatu utakuwa umesoma Arafa, kalenda yao na vitu vyao vinasoma hivyo, na Jumanne itakuwa siku ya Eid. Haya, nchi yetu inatangaza kwamba Jumatano patakuwa pana nini? Ndio Eid. Sunna na hiyo chawafiti. Ingelikuwa kauli ya mwezi wa Ramadhani sawa, huko kwa sababu tunajua kuna mizozo mikubwa sana. Hii pia mzozana. Hili pia watu wanazozana, na wako watu ambao wanasema yaani mimi hata mfanye nini, mimi nitaswali nao kama motoni kani, mimi nitaingia na nitaingia shehe wangu. Niko mtu anasema hivi, sababu mnamkomesha nani? Haya, mimi kaswali naye. Ndio umetupunguzia nini? Tujali ndio umeswali naye, yani atakaswali naye. Lakini je, haya maneno unayozungumza ni sawa kwenye mizani ya dini au unafanya istizai? Au kuna Arafa mbili labda, kama kuna Arafa mbili labda Dar es Salaam hapa ile mahujaji ile sio inakuwa mitaa ya watu. Kwa eneo limetengenezwa Dar es Salaam pale kwa mahujaji, sio iko mitaa ya watu ambao unaona kwenye video tu fulani kwamba wanafundishwa mahujaji namna ya kuhiji. Eneo limetengenezwa fasfa system ya Kaaba. Eh? Sijui iko mitaa ya watu. Almuhim, sasa watu wanaacha sunna wanaifuata kitu wanapata bid'a. Na mangapi tunaombea sunna tunaambiana humu ndani? Maana mambo ni mengi sana. Lakini anayasikia mtu na anayatupia huko. Katika vitu ambavyo tunazungumza kwamba hivi vya bid'a si sunna, ni wakati wa kuswali usitie nia kwa sauti, hii nia nia hakuna hivi alipo na waikusali sala za dhuhuri na barakat, hivi hajathibiti kwa Mtume sallama. Haya mambo hayapo babu, eh. Lakini kwa kuwa ni mambo yameambiwa na mawahabi, yameambiwa na watu gani, ingilia huku, tokea huku, mimi naendelea mwendo wangu ule ule. Nani katika mtume na masahaba ambaye amesimama katika swala akaanza usali fardhu salat az-zuhri arba rakat lillahi ta'ala imama maamuma, sio nani? Nani kafanya mambo? Tuletee hadithi moja tu ambayo imethibitisha matamshi hayo hivyo. Tunajua innamal a'malu binniyat, tunafahamu kabisa. Je, binniyat ndio maksudio haya? Wameacha sunna ya kuingia katika swala basi na kutamka hayo matamshi. Ukisikia kusema Allahu akbar na kusoma adhkar alwarida almashru'a, miradi hizo zilizothibiti katika sheria wameziacha, wamekimbilia na mambo bila adha. Bali sio hivyo ndugu zangu, haya yote haya yanaletwa kwa sababu ya watu wamekataa haki, wamekubaliana kabisa wayafanye ile ambayo inaendana na nafsi zao, na hawajaacha haya yote kwa sababu isipokuwa kwa sababu jambo moja, nao ni kiburi kilichopandikizwa katika nafsi zao. Nimalizie muhadhara wangu kwa mifano. Mifano ya wanachuoni wakubwa ambao walikuwa katika batil, walipatwa na batil, walikuwa ndani ya batili, ima ya kiitikadi ima ya kimanhaji, walipobainikiwa na haki waliacha batil, hata kama walikuwa ni watu wanategemewa kwenye jamii, wakaiacha na wakaifuata haki. na mifano yangu leo hii mitatu tu, nimechagua mitatu pekee. Mfano wa kwanza ni al-Allama Muhammad Hamid al-Thaqfi, mwanachuoni wa Masri. Al-Allama Muhammad Hamid al-Thaqfi alifariki mwaka 1387 Hijria. Mwaka 1387, leo hii ni mwaka 1442. Yeye kafariki mwaka 1387. Na huyu ndiye muasisi, mwanzilishi wa kikundi au jamaatu Ansar Sunna al-Muhammadiyya. Ni taasisi iliyopo Masri sasa hivi ambayo imeingiwa na Muhammad Hassani na wenzake ovyo. Aliyeanzisha hiyo taasisi, huyu ndio wa kwanza aliyeanzisha taasisi hii, jamaatu Ansar Sunna al-Muhammadiyya. Huyu mwanachuoni alikuwa katika itikadi mbovu, itikadi ya Ash'ari kubwa kabisa, na ni mtu alikuwa ameshafikia mansiba makubwa Azhari pale, chuo kikuu cha Azhari ambacho leo hivi kuna vijana wa Tanzania wanasoma pale wengi. Mkimpata mmoja anayesoma katika wanafunzi wako, muulize unafanyaga nini pale, muulizeni. Lakini sio kana tunawaambia hapa mambo mengine ukaisi kama tuna chuki na watu pale. Hata leo hii yani nakumbuka kwamba tunaambiwa kwamba kuna kibao kimefikia kama kibao pakali, wallahu aalam, kimeandikwa hivi, ukiingia kwenye geti la chuo kimeandikwa hivi: misluka uluf, mfano wako wako alif. Yani mfano wako wewe ulikuwa hivi, wako buku mundani. Natuambia mwalimu mmoja amesoma mathi, sasa sijui kama ni mkweli au uongo. Sasa una kibao kimeandikwa misluka uluf, mfano wako wako watu 1000 huko ndani. Kwa hiyo unafanya mcha Mungu sana, wako 1000. Kuifanya muongo sana, wako 1000. Chuo ambacho leo hii kimejaa ukurasa wa kupitiliza haya mambo haya, mwalimu akiingia darasani, sinyi mnafanya nini? Sijui kama chuo nilikuwa mnafanya hivi. Akiingia mwalimu kama mnamuita lecture, akiingia wote mnanyuka juu, mnakwenda pale, mnampa mkono kwa kuinama chini. Asalamu alaykum. Azhar. Si jambo la kuogopa, unataka uthibitishe kama na mtu. Muulize tu vizuri. Bwana, mwalimu wenu akiingia, labda kama hicho kitivo, kitivo cha watu wa sunna, labda. Yupo kijana tunafahamiana naye, ameacha hicho chuo. Akaenda sekondaria huko. Baada kushauriana naye, kushauriana naye sana. Na mwalimu, siwezi kuishi haya maisha. Nikisoma kidogo, nikisoma kidogo tu mwalimu, hata. Hami. Ubani mauradi kila kukicha, mauradi yako huko ndani. Azhari. Sasa al-Imam Muhammad al-Faqih alisoma huko. Na hicho kipindi ambapo Azhari kabla hajaliwa na hao mushrikun. Akaathirika na falsafa, akaathirika na itikadi za Ash'ari. Mno. Na alikuwa hajawahi kusoma vitabu vya sunna hata siku moja. Habari yake inasema ya kwamba alipokuwa anarudi kwao, akapita kwa mkulima mmoja, akamwambia kaa kuna kuomba mara moja. Akakaa sababu ni mtu mdogo, ana degree yake, kwa hiyo kijijini ni mtu mkubwa. Mkulima akawa analima, alafu anafahamia naye ni katika maimamu mambo msikiti wa pale. Mzee kwenye pembeni yake na kitabu kinachoitwa Ijtimau al-Juyush al-Islamia ala Ghazwi al-Mu'attila wal-Jahmiya cha Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Akichukua ile kitabu kile kama ikaa, akaanza kusoma nukta baada ya nukta, nukta baada ya nukta. Kila akisoma anaona mbona mambo mapya, nuru inaingia katika nafsi yake, anaona baadhi ya yaliokuwa yameshindilia kwenye moyo wake, kakaa nayo miaka yote hiyo huko chuoni. Mzee baada ya kumuona kama kijana sasa anaanza kuelewelewa, akarudi kumfuata. Najua wewe sasa hivi una degree, ni msomi mkubwa sana mazingira yetu, lakini ni aibu kubwa kwa hivi ulivyo, halafu hujui vitabu vya al-Imam Ibn Qayyim al-Jawzi, al-Imam Ibn Taymi huvijui, na kuelekeza vitabu hivi katika maktaba fulani ya Masri mjini, njoo kwenu kaa kidogo, rudi kavisome, kamtajia orodha ya vitabu yote. Al-Imam Muhammad Hamid al-Fiqi hakukaa kwao usipokuwa karudi mjini, akavikuta vitabu vimeloa vumbi kwenye maktaba ya mkoa, hakuna mtu anayesoma vitabu hivi. Akaanza kufikia kimoja baada ya kimoja, fahadahu Allahu lil haqq. Allah subhana akamunguza katika haki, na anaitiga vita manhaji hiyo ya kiashari ila yaumi nafia. Vitabu vyake vyote vinathibitisha ya kwamba ameachana na fikra za kiashari, fikra za kiashari ambazo leo hii Tanzania zimekita mzizi za kinasoni maalimu hao, fikra mbovu mbovu zimechukua nafasi, akaziacha na anazibainisha wazi wazi. Sasa risala yake ukimsikiliza utaona namna alivyokuwa anabainisha na vitabu vyake pia. Aliiona haki na akaifuata. Hata wewe pia unaiona haki na una wajibu wa kuifuata haki. Mtu wa pili, Dr. Muhammad Khalil Harrafi aliyesherehesha al-aqidah al-wafidiyah, naye Misri. Ni doktor, doktor maana ya degree ngapi? Niambie basi doktor. Degree ngapi? Eh? Tatu. Sahihi. Muhammad Haji Khalil Harrat, Masri, nazungumzia Masri kwa sababu Masri ndio inaonekana mashehe wengi wa Tanzania humo, ili uwe shehe kutoka Masri. Saudia Muwahabi. Saudia Muwahabi. Masri unakuwa shehe, unajua nahwu, unajua sarf, unajua mantiq, unajua falsafa pale. Sasa hawa huko. Muhammad Khalil Harrati alifariki mwaka 1390 Hijria. Na huyu ana munakasha wake wa doktora. Ana munakasha wa sauti huko. Alikuwa na baada ya kumaliza doktora kuna isiyo huwa mnafanyaje, mnahitaji sisi ile ya kuhojiwa na wataalamu, unaona kuhoji mnahitaji nyinyi. Presentation. Hai, ndio hiyo hiyo sasa. Huyu bwana katika kusoma kwake pale kupata doktora alikuwa katika sira aliyokuwa nayo yeye, kana yuadi ibn Taymiyyah i'da'an, ndio sema adha, alikuwa anamchukia al-Imam Ibn Taymiyyah uadui mkubwa sana kwa sababu ya yale aliyosikia kwa Ibn Taymiyyah, kwamba Ibn Taymiyyah ni mtu ambaye anayechukia falsafa, ni mtu ambaye anachukia mantiki, elimu za mantiki zile anachukia. Kwa hiyo akajenga chuki kubwa sana kwa Imam Ibn Taymiyyah. Na hajawahi kusoma kitabu chake hata kimoja. Sasa ilipofikia kipindi cha kutoa sehemu majistirati au fanyaji ile ya kutengeneza kitabu chake, mwalimu wake aliyempa hiyo kazi akamwambia, nakukusanyia vitabu vya Ibn Taymiyyah vyote. Uvisome na umrati umkosoe nukta baada ya nukta, umkosoe. Akasema mna shida. Mwanaume akatoa mjili ya kutosha ndani. Akaanza kila atasoma aone majibu ya vile alivyosoma yeye, kila atakosoma ni majibu ya vile alivyosoma yeye, kila alipokuwa hivyo ni majibu. Subhanallah, akaona msimamo wa Ibn Taymiyyah kwenye sifa za Allah na majina ya Allah tabarak na zote kwa na Allah ni vitu vinavyomtakasa Allah kiasi kikubwa, na wao walikuwa wamedumbukia katika kumfananisha Allah zaidi kuliko Ibn Taymiyyah. Baada ya hapo na mijilidi yake yote akatoka na kitabu akiita Ibn Taymiyyah Salafi. Hiyo mjeledi yake yote na vitabu yake yote aliyoyasafiti akatoka huko ndani kwenda kumpa kitabu Sheikh wake, kitabu unwani imeandikwa Ibn Taymiyyah ni Salafi. Alafu akamwambia, nifanyieni munakasa sasa, si presentation hiyo. Nifanyieni sasa kunako kitabu hichi. Na hiyo alipofanywa hivyo na ndio akafika rahimahullah na kitabu chake kikapita, na akafaulu tena kufaulu kukubwa mno kwa kitabu kinachoitwa Ibn Taymiyyah As-Salaf, na akayaacha madhhabu ya mantiki. Na wanasema alikuwa huyu mwana wa chuoni kwenye elimu ya mantiki alikuwa ni kawiji dani, ana uwerevu mkubwa sana kwenye elimu ya mantiki. Na ndio maana mnaweza kitabu chake kidogo hichi fulani cha majawabu yake kuwajibu watu, utaona namna anavyojibu zile shubha na ile na zile hoja za utata za watu wenye elimu ya mantiki na falsafa, anaziporomosha kama vile kijiti. Allah limbariki hivyo. Aliona haki akaifuata, akaacha baadhi na ni mwana wa chuo doktora akaviacha vyote kwa kufuata haki. Wewe nani ndugu yangu? Mwisho kabisa ni al-Allama Muhammad Jamil Zainu. Huyu nadhani kitabu hicho kinasoma hapa au yesoma. Mtunzi wa kitabu kinachoitwa nini? Khudh aqidataka. Muhammad Jamil Zainu alifariki mwaka 1431 juzi tu. 1431 leo hii tuna 1442. Ndio amefariki rahmatullahi alayhi. Sababu yake kubwa ya kwanza, huyo alikuwa anasoma kwa masufi. hawa watu wa maulidi, hawa watu wa hikma, watu wa karamu, si watu wa nini, watu wa dua hawa, na kasoma huko kwao, na ameathirika na Ash'ari kwa kiasi kikubwa sana. Siku nasema kwamba nilikuwa ninasoma mbele ya shekhe wangu, shekhe wangu alikuwa anasomesha hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, hadithi inasema ya ghulam ihfazillah yahfazuk, kisha mtume akasema wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, ukimtaka msaada basi taka, ukitaka msaada taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akayasikia ile maneno anasema yakanifurahisha ile maneno pamoja na sharhi ya Imam an-Nawawi. Imam an-Nawawi naye kwenye haya maelezo haya amesherehesha maneno mazuri sana, na ni jadiru talib al-ilm, kwa sababu hii sharhi ya an-Nawawi al-Maulawi naye ndio katika wanawachuoni wanaotegemewa humu mwetu Tanzania, kwa sababu anasema naye alikuwa ni Ash'ari, alikuwa na fikra mbovu mbovu naye, kwa hiyo huyu ndio kumtegemea. Sasa kwenye hadithi hii naye alizungumza kadhia nzito ya kuhusiana na watu ambao wanajifanya wao mawali vipenzi vya Allah subhanahu. Kwa hiyo al-Imam Muhammad Jamil Zain anasema yakanifurahisha maneno ya mtume na vile vile yakanifurahisha maneno ya al-Imam an-Nawawi. Nikamwambia shekhe wangu hadha al-hadith wa sharhuhu yufidani adam jawaz al-isti'ana bi ghayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Hadithi hii na hii sharhi na haya maelezo ya Mnawi yanafaidisha na kutujulisha ya kwamba haifai mtu kutaka msaada kwa asiye kwa Allah kwa yale ambayo hayawezi isipokuwa Allah. Hadithi hii na haya maneno yanajulisha hivyo kwamba haifai mtu kutaka msaada kwa asiye kwa Allah. Sheikh unasemaje? Sheikh anasema la bal tajuz, inafaa, inafaa kutaka msaada kwa asiye kwa Allah. Mwanafunzi akamwambia wa madalil, ushahidi uko wapi? Fakhadhiba sheikh wasah, sheikh akasirika na akapiga ukelele, akawa anataka msaada kwa mawali Masaad, anatoa anapiga ukelele akimtaka ile wali Saad amsikize huyu kijana. Allah subhanahu wa ta'ala akampa hidayah, akagundua ya kwamba kama hawa wanaitwa mawahabi wanafundishana ya kwamba kumtaka msaada ni Allah peke yake, halafu hawa misufi hii yatufundisha kwamba inafaa kutaka msaada kwa wali, hawaache niwe wahabi. Na Qur'ani inasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tena iyyaka kwako tu tutakutaka msaada. Na mawahabi tunaoita mawahabi walitakidi hivyo hivyo kwamba msaada unatakwa kwa Allah subhanahu peke yake. Shekhe hapa anatuambia kwamba hapana, msaada unatakwa pia kwa mawali. Ukipata mashida mwite tu wali, ya wali fulani, ya wali Abdul Qadir, ya wali Abdul Qadir, farij anni, anakufarij, anakutolea matatizo yako. Akagundua ya kwamba hawa hawapo katika haki wapo katika batil, akaiacha madhehebu na njia yao akaiacha, akaiacha madhehebu ahli sunna, na akatunga kitabu chake kinachoitwa Khudh Aqidah, kitabu kidogo tu, lakini kabla ya hapo akatunga kitabu na taifa kinachosema kaifa hadaitu ila tauhidi wasiratul mustaqim, kitabu kizuri sana, ameandika namna gani nilipoongoka nikaifuata njia ya sawa sawa. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, hii mifano mitatu hii inatupa picha ya kwamba tuna haki sisi ya kuifuata haki popote ilipo. Muda wako ni haki inayofungamana maneno ya Allah na maneno ya mtume na maneno ya masahaba, tusiwaangalie na usiri. Mimi na mapungufu yangu na mwingine na mapungufu yake, na wewe pia na mapungufu yako, kinachotoka ndicho kinachotakikana kikaguliwe. Kama haya ninayosema yanategemea Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa sahaba, yafanyie kazi. Lakini kama haya ninayotoa kauli ya Allah, kauli ya mtume, lakini kwa ufahamu wangu mimi ninapotaka mimi, basi haya maneno yaache, kwa sababu hapa nitatumia hawa nafsi, nitatumia matamanio ya nafsi yangu. Sisi hapa baadhi yetu inawezekana tukatoka hapa tukaona makwetu baada ya leo, kesho kushukuru tukaenda makwetu. Tumetoka hapa sisi na sehemu ya maarifa mbili tatu na saha mbili tatu, hiyo ni haki umeibeba. Umejua umuhimu wa rawati, umejua umuhimu wa sunan, umejua umuhimu wa kusoma ilmu, umejua umuhimu wa kufanya kadha, wa kujiweka mbali na makundi mbalimbali ya kitablighi ya kinani au wote hao. Basi haki hii usitupe. Na inawezekana baadhi yetu sisi tumebakia bado tumbo tuna chembe chembe, bado tumewasoma wazi ya kuona kule tulipotoka si ndio sawa. kupiga maulidi tunansawa, kusoma dua tunansawa, kupiga al-Fatiha tunansawa, kufanya makarama nini tunansawa, sisi kuwategemea mawalini sawa, kupiga maanyirali ya kuokoa tunansawa. Lakini tukwambia ya kwamba haki inapokuja ni vyema uifuate. Haki inapokuja ni vyema uifuate. Hata kama aliyezungumza akawa ni mtu wa mchukia, usuluhu aliyotumia ni mgumu, lakini muda wa kuwa ni haki. Unastahili uyachane na hayo yako, uifuate haki. Na vile vile kama jirani kurudi kwetu majumbani. Kurudi kwetu majumbani katika mazingira yetu, tuyaangalie mazingira yetu yasitutoe katika misimamo ya sawa. Wasije watu wakabadilika. Tukatoka hapo kufanya mazingira ya kwenu wakakushinda nguvu, ah nimeshinda nguvu bwana. Mimi sina jinsi hapa shehe, mimi niko peke yangu shehe. Baba acha na bwana, shehe Allah atamsamee. Haki huwa haifanyiwi hivyo ndugu yangu. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahimu alikuwa ni umma na alikuwa ni mmoja wa kaitwa umma. Jamii ya watu wote washirikuna billah. Asilimia kubwa watu wanamshirikisha Allah subhanahu, lakini akawa peke yake. Na ndio maana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema idha kunta fil haqq, pindi unapokuwa katika haqq, wa in kunta wahdak fa anta al jamaa. Hata kama utakuwa peke yako, wewe ni mtu jamaa, ni kikundi. Usihofie mazingira nyumbani, usione kama uko nyumbani, ulitoka nyumbani wewe labda ulikuwa uvai kanzu, unafahamu pantaloni msuruali, suruali, narudi nyumbani tu unavaa kanzu, unavaa vilemba, unafanyaje? Ukaona haya mazingira yanakwenda kuharibikiwa, familia itaniharibu, itafanyaje? Na kweli wakafika kwa kubana, baki katika haki yako. Kama sala wadhiba ni salawati, baki katika sala, muda wa sala hudhuria sala, darasa hudhuria, na vinginevyo katika maisha tafuta na hali ya kuwa upo katika faa. Hiyo ndiyo salama yako, hiyo ndiyo salama yako. Kwani yatakikana sisi tunapoiona batil tuiache na tuifuate haki. Tunapoona ubaya tuuache, tuifuate haki. Tunapoona shari tuiache, tufuate khairi. Na tunapoiona bid'a na zaighi tuiache, tuifuate sunna ya tauhid. Na hii ndio salama kwa sisi. Kwa ndugu zangu, haya ndio nimekusudia kuwafikishia. Al-haqqu ahaqqu an yutaba. Haki ina haki zaidi ya kufuata. Haki ina haki zaidi ya kufuata. Da'wa hiya li sunna inahitajika sisi kama sisi tuibebe na tuifanyie kazi. Na inayosemwa tuibebe tuifanyie kazi. Leo ukiwa hapa na kesho utakuwa kule na kesho utakuwa kule sehemu nyingine, lakini kheri kubwa itabaki kwako wewe ambaye umeifanyia kazi haki. Wallahu tabarak wa taala aalam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuwa dhana ba. Tuwa na maswali mawili matatu basi tuulizane inshaallah.